Nuh suresi Mekke'de inmiştir. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnna arsalna Nuhan ila kavmihi en anzir kavmeke min قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Biz Nuh'u kendi milletine peygamber olarak gönderip, gayet acı bir azap başlarına gelip çatmadan önce halkını uyar dedik. قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَاَطِيعُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى اِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ O da, ey benim milletim, ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki, yalnız Allah'a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vade gelince, asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz. قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا Ya Rabbi dedi Nuh, ben milletimi gece gündüz dine davet ettim. Ama benim davetim, onların sadece daha çok uzaklaşmalarına yol açtı. وَاِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ Her ne zaman onları bağışlaman için çağırdıysam, onlar parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar, esvaplarıyla örtündüler, direttiler ve çok kibirlendiler. ثُمَّ اِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا Ben onları bu sefer yüksek sesle davet etmeye başladım. ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا Daha sonra onları kâh açıkça çağırdım, kâh sessiz sedasız bir davet yönelttim. Her türlü yolu denedim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Dedim ki onlara, Rabbinizden af dileyiniz, zira o gafurdur. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Mağfiret dileyin ki, üzerinize bol bol yağmur indirsin. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Size mal ve evlat ihsan buyursun. Size bahçeler, ırmaklar, su kanalları nasip etsin. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا Neden acaba siz, sizi tavırdan tavıra yaratan Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا Görmez misiniz ki, Allah yedi kat göğü tam birbiriyle uyum içinde yarattı. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا Gökte ayı bir nur, güneşi ise lamba yaptı. وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا Allah sizi yerden nebat bitirircesine bitirip yetiştirdi. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. Sonra sizi tekrar oraya gönderip, yine sizi oradan çıkaracaktır. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. Allah, yeri size bir yaygı yaptı ki, onun geniş yollarında yürüyesiniz. قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. Nuh, ya Rabbi dedi, sen de biliyorsun ki, onlar bana isyan ettiler. Servet ve evlat çokluğunun kendi ziyanını arttırdığı kimselere uydular. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Büyük hile ve tuzaklar kurdular. Sakın tanrılarınızdan vazgeçmeyin. Ved, Suva, Yeğus, Yeğuk ve Nesri, bunlardan hiçbirini bırakmayın, dediler. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا. Böylece onlar birçok insanı şaşırttılar. Madem ki öyle yaptılar, sen de bu zalimlerin şaşkınlığını arttır ya Rabbi. مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَاُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْصَارًا. Hasılı birçok suçları sebebiyle suda boğuldular ve cehenneme tıkıldılar. Allah'a karşı kendilerine yardım edecek bir tek yardımcı bile bulamadılar. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Nuh, ya Rabbi dedi, yeryüzünde dolaşan bir tek kafir bile bırakma. اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. Zira bırakırsan, onlar senin kullarını senin yolundan saptırırlar. Ve sadece kendileri gibi kâfir, ahlaksız çocuklar dünyaya getirip yetiştirirler. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا تَبَارًا. Ya Rabbi, beni, annemi, babamı ve evime mü'min olarak girenleri, erkek ve kadın bütün mü'minleri affeyle. O zalimleri ise daha da beter eyle, daha da perişan eyle.